unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 stycznia, minęła 7. Benjamin Filip, czas na serwis Trójki. Sejm opublikował opinie prawne dotyczące legalności posiedzenia z sali kolumnowej. Żołnierze i sprzęt amerykańskiej brygady pancernej, która będzie stacjonować m.in. w Polsce, przypłyną dziś do portu w Niemczech. Mieszkańcy nadmorskich miejscowości przyznają: widok przerażający, takiego sztormu dużego jak w tej chwili to nie widziałem. Na szczęście wiatr nad Bałtykiem już coraz słabszy. Kontynuacja posiedzenia obrad w sali kolumnowej była zgodna z konstytucją i regulaminem Sejmu, tak twierdzą trzej eksperci, którzy przygotowali opinię w tej sprawie. Opublikowało je wczoraj biuro prasowe Kancelarii Sejmu. 16 grudnia marszałek Marek Kuchciński przeniósł obrady po tym, jak opozycja zablokowała mównicę, reagując na wykluczenie z obrad posła PO Michała Szczerby. Platforma i Nowoczesna twierdzą, że tamto posiedzenie było nielegalne, między innymi dlatego, że nie podano imiennych wyników głosowania. Ponadto w trakcie obrad marszałek zblokował wszystkie poprawki opozycji w sprawie budżetu. Kancelaria Sejmu opublikowała też dwugodzinny zapis posiedzenia z kamery bezpieczeństwa w sali kolumnowej, ale zdania polityków z żadnej ze spornych stron to nie zmieniło. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówi, że nagrania rozwiewają wszelkie wątpliwości, a opozycja niesłusznie doszukuje się nieprawidłowości. Pokazaliśmy przekaz z kamery monitorującej. Widać tam posłów Platformy Nowoczesnej, którzy przebywają na sali w czasie głosowań. Kolejne pomysły opozycji upadają pod ciężarem faktów. Na sali sejmowej nie mogą być inne osoby niż te, które są posłami. Tam byli radni PiSu. To tym bardziej wprowadza chaos, niepewność wokół tego głosowania. Wyrażał swoje wątpliwości lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Szef PO Grzegorz Schetyna mówi o chaosie i braku organizacji posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej 16 grudnia, za które jego zdaniem winę ponosi marszałek Marek Kuchciński. Chcę zapytać, kto się zwracał o zgodę na obecność tych osób? Gdzie jest pisemna zgoda marszałka Kuchcińskiego? Biuro prasowe Kancelarii Sejmu poinformowało w komunikacie, że w sali kolumnowej byli pracownicy jednego z klubów parlamentarnych, by, jak napisano, usprawnić pracę Sejmu. Zgodę na ich obecność wyraził marszałek na podstawie przepisów regulaminu Sejmu. W komunikacie podkreślono też, że żadna z tych osób nie głosowała i nie była wliczana do kworum. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Amerykańska ciężka brygada pancerna przybędzie do Polski już za niecały tydzień, 12 stycznia, ujawnia szef MON. Dziś żołnierze i sprzęt bojowy mają dotrzeć do niemieckiego portu w Bremerhaven. Po rozładunku sprzętu w nadchodzących dniach amerykańscy żołnierze wyruszą w konwojach na wschód. Zostaną rozlokowani w polskich bazach, m.in. w Żaganiu, Świętoszowie i Bolesławcu. Przerzut wojsk odbywa się w ramach operacji Atlantic Resolve, która jest odpowiedzią Stanów Zjednoczonych i NATO na rosyjską agresję na Ukrainie. W sumie do Europy Środkowo-Wschodniej zostanie wysłanych ponad 4000 amerykańskich żołnierzy oraz czołgi, transportery opancerzone czy haubice. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Radio Berlin. A tak, zimę wciąż daje się we znaki, trudne warunki na drogach, a na Bałtyku sztorm. Jeszcze niedawno wiatr wiał z północy z siłą do 10 stopni w skali Beauforta. Zamknięto molo w Sopocie i Gdańsku. Wichura i woda zabrały część przystani rybackiej w Chłopach. Są spore zniszczenia. Tutaj woda aż wchodziła. Niebezpiecznie, chociaż akurat Chłopy to mamy zabezpieczone. Zostało umocnione na brzeże, dość porządnie. W ogóle plaży nie ma. Nie daj Boże, jakby tu przerwało gdzieś coś, no to żywią, no. Rozwala, zmywa wszystko. Widok przerażający. Takiego sztormu dużego jak w tej chwili to nie widziałem. Rybacy jak mogli próbowali zabezpieczyć kutry, wyciągnęli je po piaszczystym nabrzeżu prawie pod same boksy. Podciągnęliśmy jak najwyżej się da, ile wyciągnęje radę. Więcej nie mogliśmy zrobić. Znowuż stanie, znowuż czekanie, aż się wszystko naprawi. No dla nas tragedia. W Ustce straty po sztormie szacowane są na nawet kilkaset tysięcy złotych. Żywioł zniszczył część bulwaru przy porcie oraz deptaki wyłożone kostką brukową. Na szczęście wiatr nie tylko na Pomorzu powoli słabnie. Orszaki Trzech Króli przejdą dziś ulicami ponad 500 miejscowości w Polsce i na świecie. Głównym punktem uroczystości w każdej z miejscowości będą uliczne jasełka. Orszak Trzech Króli ma przesłanie chrześcijańskie, ale jest kierowany do wszystkich, podkreśla Barbara Trzeciak z Fundacji Orszaku. Bardziej pokazywać te sceny jasełkowe, nawiązywać do tej tradycji chrześcijańskiej, ale bardzo ważne to jest to, że my naprawdę zapraszamy na ten orszak wszystkich, nie tylko ludzi wierzących. Na początku warszawskiego orszaku zostanie odśpiewana kolęda Jezus Malusieńki, ale z tekstem nawiązującym do tragedii Syryjczyków, zapowiada Paweł Kęska, rzecznik Caritas Polska. Nasze marzenie było połączyć tamte rodziny, które przeżywają dramat z tymi w Polsce, które mogą im dać nie tylko wsparcie finansowe, ale też nadzieję. Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami polskich i zagranicznych miejscowości już po raz 9. W Orszaku w Cieszynie weźmie udział para prezydencka. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Minus 19 stopni w Suwałkach, 16 poniżej zera w Lublinie, minus 14 w Warszawie, minus 12 w Katowicach, 8 poniżej zera w Poznaniu, minus 5 w Gdańsku, tyle na termometrach teraz. Później maksymalnie od minus 14 stopni w Zakopanem do minus 3 nad morzem będzie trochę przejaśnień, ale też przelotnych opadów śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Taka super wyprzedaż tylko w T-Mobile. Laptop Lenovo z routerem i internetem LTE bez limitu danych za złotówkę na start. Prawie 700 zł taniej. To jest powód, by być happy. Dlaczego warto kupować w Lidlu? Po prostu wchodzę, biorę z półki i jestem pewna, że to dobre. I wybór w sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Oszczędzamy i pieniądze, i czas. Już od jutra w Lidlu. Świeża szynka wieprzowa, pakowana próżniowo, 9,45 za kilogram, tylko 9,45. A osełka masła Pilos 6,66 za 375 gramów, tylko 6,66. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry w drugiej godzinie naszego świątecznego spotkania. Trzej królowie, według tradycji oczywiście trzej, a więc ci mędrcy ze wschodu, którzy złożyli mirrę, kadzidło i złoto nowonarodzonemu w Betlejem, wędrowali według gwiazdy i wędrowali w pewnych konkretnych okolicznościach i mijali różnych ludzi. Może trochę tak, jak napisał Krzysztof Kamil Baczyński w balladzie o trzech królach. A może też tak, jak nieco bardziej współcześnie napisał ksiądz Jan Twardowski w swoim wierszu zatytułowanym Trzej Królowie. Szukali. Przypatrywały się im po drodze ze ścian plakaty pełne kobiet z uśmiechniętymi ustami, wpięte w ściany Muzeum Reklamy. Mijali muzea wojen i przemysłu, pełno ruin i maszyn, maszyn do prania i do myślenia, do gotowania parówek i strzelania w księżyc, maszyn do życia i do umierania, na użytek dzienny i nocny, śpiewających i tańczących, magnetycznych taśm cudzych wzruszeń, ekranów bezcennych poruszeń, pieców wypełnionych ludźmi lub rudą, muzea podarowane cudo nocy, dni i światła, który mijali, były tam jeszcze świątynie i były pałace sportu, miejsca rytualnych śpiewów i miejsca politycznych mordów, portrety nowych wodzów, pomniki nowych żołnierzy. Wszystko, w co można zwątpić. Wszystko, w co można uwierzyć. Szukali. A świat im się wydał po tylu wędrownych wiekach tym samym, co w dniach ich młodości. Nieuzdrowionym kaleką, nieosądzonym celnikiem, łotrem wplątanym w nadzieję. Pod gwiazdą nieposkromioną szukali, gdzie jest Betlejem. Szukam własnego punktu widzenia na sprawy wtoryk. Słowa się boją, przybieram własny tok myślenia. swoje odczucia pokoze mową. Chwila wtory czasem ulegą, jest ino częścią, storą się splotą, bo w koło mnie jest więcej światów, jako se wyobrazą. Co trudne jest ważne dla świata, bo kiedy się tworzy punkt widzenia, to w samotności trwa to lata. Pójdę w głąb sobie i będę po cichu, trwał może przyjdzie do mnie myśl jako, i choć bez siły, ale z wiarą uniesę wyzwanie tego świata. I choć bez siły, ale z wiarą uniesę wyzwania tego świata. Pójdę w głąb sobie i będę po cichu, trwał może przyjdzie do mnie myśl jako. I choć bez siły, ale z wiarą uniesę wyzwania tego świata. Mój próg świadomości, słowa Mirosław Kowalik, muzyka również, zespół Jazgot. Zespół Jazgot, można by to może i wymówić też Jazz God, z płyty Święta z Jazgotem, próg świadomości. Ten utwór, którego słowa warto było się także wsłuchać, myślę, że jest taką próbą współczesnego spojrzenia na tę historię, o której czytałem, próbą spojrzenia także co we mnie, co w nas może zmienić spotkanie z nowonarodzonym. Pójdę w głąb siebie i będę po cichu trwać. Może przyjdzie do mnie myśl jakaś, chociaż bez siły, ale z wiarą podejmę wyzwania tego świata. Właśnie, podejmę wyzwania tego świata. Wiersz księdza Jana Twardowskiego zatytułowany Trzej Królowie, proszę Państwa, został napisany 57 lat temu. A nie brzmi wcale staro, prawda? Ten świat wciąż się zmienia, a wciąż w jakiś sposób idziemy z tymi królami, czy za tymi królami, czy w ogóle chcemy iść i po co? New Life M. Radość dziś nastała, radość niebywała. Nad Betlejem gwiazda jasna światu zajaśniała. Nad Betlejem gwiazda jasna światu zajaśniała. światu zajaśniała. Chrystus się narodził, w ciele Bóg przychodzi, z Panny czystej narodzony, świat ten oswobodzi. Z Panny czystej narodzony, świat ten oswobodzi. Anieli śpiewają, Zbawcę wysławiają, wszystkim ludziom tę nowinę cudną ogłaszają. Wszystkim ludziom tę nowinę cudną ogłaszają. I my też śpiewajmy, Zbawcę wysławiajmy, w prostym żłobie zrodzonemu chwałę, cześć oddajmy. W prostym żłobie zrodzonemu chwałę, cześć oddajmy. Chwałę oddajmy, serca oddajmy, chwałę oddajmy Chrystusowi. Chwałę oddajmy, serce oddajmy, chwałę oddajmy Chrystusowi. Chrystus się narodził, w ciele Bóg przyszedł do nas, by świat ten oswobodzić. Chwałę oddajmy, serce oddajmy, chwałę oddajmy Chrystusowi. Serce swe dajmy, chwałę oddajmy Chrystusowi. Thank you. New Life FM, radość dziś nastała. Można powiedzieć stary, ale jary utwór. Basia Włodarska, Natalia Niemen, Mateusz Otręba, Robert Cudzich, Joachim Mencel, Marcin Pospieszalski, Tomasz Celis Sanchez. Same znakomitości, jak Państwo słyszą, na służbę pięknej prawdy, którą dzisiaj wspominamy, o której mówimy. W dawnych czasach pierwszego chrześcijaństwa, jak Państwo się być może orientują, to Boże Narodzenie i Objawienie Boże, zwane Epifanią, właśnie Święto Trzech Króli, tradycyjnie określane, było obchodzone jednocześnie. Bo w końcu też tak Ewangelie nam o tym mówią, że przyszli mędrcy i złożyli dary wiedzeni przez gwiazdy. Dlatego teraz posłuchamy również bardzo klasycznego utworu, który, powiedziałbym, niesie w sobie tej piękno radości. Utwór znany właśnie o tej gwieździe mówiącej. Jest kilka takich na przykład Idąc za gwiazdą, również takich utworów kolędowo-pastorałkowych. Paweł Bębenek i zespół muzyki dawnej Perfugium, szkoła, solidna szkoła dominikańska radowania się z Bożego Narodzenia, O gwiazdo betlejemska. Pięknie, solidnie zaśpiewany utwór, można powiedzieć, w klasyczny sposób. Zawsze takie utwory robią na mnie wrażenie, kiedy nie eksperymentujemy zbytnio, ale oddajemy się mocy słowa i muzyki. Paweł Bębenek, zespół Perfugium, O gwiazdo betlejemska. No i zostajemy oczywiście w tym nurcie podążania za gwiazdą. Mówiłem Państwu o tekstach, które wracają do mnie w Dniu Trzech Króli. Mówiłem o Baczyńskim, o księdzu Janie Twardowskim. Warto to rzeczywiście wspomnieć o Eliocie i jego wierszu Podróż Trzech Króli, w którym mówi on o tym, że to spotkanie, jeden z królów, to spotkanie było dla nas trudnym i bolesnym konaniem, jak śmierć własna. A dlaczego? Bo jeśli jest dobrze, autentycznie przeżyte, jeśli wynika z pragnienia, to właściwie nic już nie może być takie samo. I z tą myślą sięgnąłem do takiego mającego już kilkanaście lat tekstu znanego franciszkańskiego kaznodziei amerykańskiego Richarda Rohra właśnie na temat Trzech Króli. I on mówi tak, że trzej królowie wyruszyli w podróż, która zmieniła ich na zawsze, i to dla nas oznacza, że każdy z nas jest wezwany albo zaproszony, aby podjąć to wyzwanie, aby mogło zmienić nas na zawsze. Bo prawdziwie przeżywane życie jest zawsze spotkaniem. Spotkaniem z innym. I ten inny jest różny od nas. A co dopiero, jeśli przeczuwamy w tym innym Stworzyciela Świata? I jak pisze Richard Rohr, epifania, czyli objawienie, to takie dziwne doświadczenie, w którym Bóg jest zarówno starannie ukryty, jak i bardzo odkryty. Bo jest przecież najbardziej bezradnym ze stworzeń, małym dzieckiem, wymagającym opieki. A jednocześnie w tym małym dziecku w jakże piękny sposób ukryty jest Pan Świata. Zapraszam Państwa do małej własnej refleksji dziś na ten właśnie temat. A okrasimy ją teraz bardzo radośnie, bardzo po góralsku, bardzo śnieżnie, choć cały utwór, jak i koncert został zarejestrowany na Jasnej Górze. A kto śpiewa, to Państwu nie będę mówił, rozpoznacie Państwo błyskawicznie. Mędrcy Świata, monarchowie. Cieszy nam trzej królowie, chcecie widzieć dzieci. Ono w żłobie nie ma tronu i perła nie cieszy, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Ono w żłobie złość okrutna, gdzie cię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek nuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Tam, kto nam powie, pałając z miłości. Łukasz i Paweł Golcowie, mędrcy świata, monarchowie z płyty kolędowej Golców, orkiestry kolęd i pastorałek w Bazylice Jasnogórskiej. No i tak się kolędowo zrobiło tam, ale także mam nadzieję, że w Państwa domach, bo przypominam Państwu, że co prawda dziś o uroczystość objawienia Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia, ale kończy go w liturgii. Natomiast tradycyjnie śpiewamy w Polsce kolędy aż do 2 lutego, do święta ofiarowania Pańskiego. I do tego śpiewania kolęd Państwa zachęcam. W ostatnim czasie nie trzeba specjalnie się wysilić, żeby zdobyć teksty kolęd, i to nie tylko tych znanych, ale także takich mniej znanych. I to bardzo wielu zwrotek, bo często te kolędy, które śpiewamy, znamy jedną, dwie, a okazuje się, że z ich znacznie więcej. Jest tam wielka mądrość. Mądrość ludowa, mądrość prosta, mądrość, którą warto sobie przyswajać. Golec Orkiestra po raz drugi i będzie to utwór zatytułowany Gore Gwiazda. Raz, dwa, trzy, cztery! Jarek! Panowa, asystują przy boku. Jak tak słucham Golców, nie tylko w tym roku, chociaż to nagranie jest w miarę świeże, ale przecież oni kolędują od wielu lat, kolędują także teraz i będą kolędować cały styczeń w różnych miejscach Polski. Może Państwu uda się akurat znaleźć na jednym z tych koncertów. Gorąco zachęcam. Jest w tym wielka moc, taka radość grania, radość śpiewania, radość nawiązywania do polskiej tradycji. Kimże byśmy bez niej byli. Boże Narodzenie, okres Bożego Narodzenia to taki czas, w którym szczególnie możemy doświadczyć dobrodziejstwa tych właśnie kolęd i pastorałek. Nie tylko takich, które wykonują Golcowie. Ale pomyślałem sobie, że to utrwala taki nasz tradycyjny obraz świąt. No musi być śnieg, prawda? Musi być śnieg, muszą być ci pasterze i właściwie tak sobie wyobrażamy, że ci mędrcy to się przez ten śnieg przebijają, prawda? Aby żeby się dzieciątku pokłonić, a przecież należałoby zastąpić ten śnieg piaskiem, prawda? A mróz gorącym. Ale to piękne, że święta są dla nas zimowe. Zimowe. I choinkowe, a więc zielone. I także pełne roziskrzonych lampek i blasku, i domowej atmosfery, i domowego ciepła. I tego wszystkiego Państwu dzisiaj także życzę, nie tylko na 6 stycznia. A jeśli mówimy o śniegu i zimie, to od wielu lat jest taka płyta, która nazywa się If on a Winter's Night, jeśli pewnej zimowej nocy. A na niej człowiek w czarnym płaszczu z psem idący przez ośnieżony las. Człowiek nazywa się Sting, a utwór, bardzo piękny utwór, utwór tradycyjny, szkocki, albo irlandzki, z pięknym monologiem Stinga dotyczącym Najświętszej Marii Panny, nazywa się Lo, ho, a rose blooming. Piękny utwór Stinga, którego bardzo często słucham, także w tym okresie zimowym, w okresie bożonarodzeniowym, bo on pięknie zwraca uwagę To zresztą w naszych kolędach również możemy usłyszeć na postać Najświętszej Marii Panny Matki Bożej i tego, co tak pięknie Ewangelia mówi, że rozważała wszystkie sprawy w swoim sercu. Jakżeż musiała się dziwić? Jakżeż musiała się dziwić, widząc tych padających na kolana i oddających cześć, widzących w tym dziecku kogoś znacznie więcej? Jakże mogła się dziwić i wybiegać myślą w przyszłość, której przecież nie znała? Sting. I jeszcze jeden raz. Kołysanka. Myślimy sobie po polsku oczywiście, że skoro my śpiewamy kołysanki naszym dzieciom, to Matka Boża w betlejemskiej grocie robiła to podobnie. A dlaczego nie? Lullaby. Sting. Lullaby, Sting, kołysanka dla niezwykłego dziecięcia z płyty If on a Winter's Night. I tak, proszę Państwa, gramy sobie i śpiewają inni w uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w Polsce tradycyjnie Świętem Trzech Króli. Dzisiaj orszaki. Orszaki Trzech Króli, może Państwo się wybierają. Już piękna tradycja w Polsce na te orszaki zapanowała. W tym roku rekordowo ponad 500 miejscowości. Będzie wspaniały orszak w Krakowie, będzie w Warszawie, na pewno w wielu innych miastach bez problemu się Państwo dowiedzą w niezastąpionym internecie zwanym siecią, jaką Państwo zarzucicie, gdzie można wziąć udział w takim Marszu Trzech Króli, w jednym z trzech orszaków, albo króla europejskiego, albo króla afrykańskiego, albo króla azjatyckiego, z nieodłączną koroną na głowie i z pragnieniem i chęcią kolędowania. Zresztą myślę, że wzorem poprzednich lat śpiewniki będą także rozdawane na trasie. A zatem Orszak Trzech Króli i zachęcam Państwa, no żaden tak wcześnie nie wychodzi, ale kilka godzin od godziny 10, 9, 11 to już na pewno zachęcam Państwa, żeby włączyć się w ten sposób w to radosne święto. Od niedawna wolno od pracy. To też jest przyjemna rzecz. Ponieważ mówiłem o tym, że czas płynie, żyjemy w rzeczywistości zmiennej, dzieją się bardzo różne rzeczy, które próbujemy osadzać na takiej nitce naszego życia i patrzeć na nie w perspektywie wiary. Przynajmniej ja tak zachęcam Państwa, aby to czynić. Ponieważ audycja jest muzyczna i to już od wielu lat, słowno-muzyczna, staram się pamiętać o tych, których już nie ma między nami, którzy odeszli, a tak się właśnie złożyło, że kilka dni temu spodziewanie, niespodziewanie, bo po długiej i ciężkiej chorobie odszedł Michał Kulenty. Jazzman, multiinstrumentalista, kompozytor, chrześcijanin. Gościłem go kilkakrotnie w muzycznych rozmowach, choć już bardzo dawno temu. Mam od niego kilka niezapomnianych płyt, choć nie pochodzą one z ostatniego okresu jego twórczości. No i chciałbym Państwu przypomnieć kilka takich kompozycji, które Michał Kulenty po sobie zostawił, a ponieważ jest tak trochę zimowo, świątecznie po polsku, a więc po góralsku, po zakopiańsku, a więc będą Trybunie Tutki, Anna Gąsienica, Czubernat i inni, ale będą to kompozycje Michała Kulentego. No i najpierw taka właśnie. Musi bić serce i sumienie. Niech serce bije. Tak nazywa się ten utwór, muzyka Michała Kulętego, słowa Anny Gąsienicy-Czubernat, a płyta nazywa się Podniesienie. Płyta ma lat 18, ale brzmi niezwykle świeżo i cechuje się jeszcze jedną ciekawą rzeczą, mianowicie tym, że każdy egzemplarz jest inny. Oczywiście nie chodzi tutaj o ten krążek z muzyką, tylko o okładkę. Okładkę, która wykonana jest ręcznie i każda jest inna. Chociaż każda z nich przedstawia taką dużą hostię. A więc oznacza ciało pańskie i ta, którą mam przed sobą, to srebrzący się kłos zboża na czerpanym papierze. Bardzo piękna rzecz na prezent także. I tę płytę otrzymałem od Michała Kulętego dawno temu. Teraz również z jego muzyką utwór Trebuniów Tutków zatytułowany Raduje się dusza. Trebunietutki z płyty Podniesienie, muzyka Michał Kulenty, Raduje się dusza, na motywach tekstu tradycyjnego, słowa Anny Gąsienicy-Czubernat. Bo to była taka, proszę Państwa, inicjatywa góralsko-ceperska, można by powiedzieć. Bo także i Włodzimierz Kleszcz, Krzysztof Ścierański w tym przedsięwzięciu brali udział sprzed lat 18, jak już Państwu powiedziałem, z płyty Podniesienie, z egzemplarza jedynego w swoim rodzaju, ponieważ każdy był jedyny, wyjątkowy, z niepowtarzającą się okładką, ku pamięci i z modlitwą za Michała Kulentego, którego nie ma już tutaj między nami. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy czas. Życzę błogosławionego okresu kolędowania dziś w Dniu Objawienia Pańskiego, kiedy trzech mędrców ze wschodu przybyło do dziecięcia, aby uznać także, iż rozum, jakkolwiek potrzebny w życiu wiary, nie wystarczy. A jakże mógłbym zakończyć, jak nie akcentem tego, co najważniejsze, tym, który także Baczyński opatrzył swój utwór o miłości, aby tej miłości się wciąż uczyć, także dziś. I dlatego jeszcze raz z płyty Podniesienie, muzyka Michał Kulenty, słowa Włodzimierz Kleszcz, miłowanie. Serca przy kozy w myśli układaj, słowa słowiki, co głosom radość, choć serce gore, marzenia goreją, bez solu wstydu, wyśpiewaj tu. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Dzieciaki, co robicie? Uczymy się języka przyszłości. Wyprawa w kosmos? Nie, do garażu. Będziemy widać nowego scenika. Sam mówiłeś mamie, że to auto najnowszej generacji. Bez wątpienia. Nowe Renault Scenic. Samochód rodzinny nowej generacji. Poznaj wszystko.